Oda Sıcaklığı. Hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz. Merhaba Radyo Havan dinleyicileri. Fransız tenörü Roberto Aleyna, Donizetti'nin Aşk İksiri operasından Kaçamak Bir Gözyaşını seslendirdi. Aryalara ayırdığımız sezonun bu son programını Bizet'in İnci Avcıları operasından Cecilia Bartoli'nin seslendirdiği bir arya ile sürdürüyoruz. Kutsal Tapınağın Altında. Thank you. José Carreras seslendiriyor. Puccini'nin Bohemia operasından Che Gelida Manina. Viva! Leo Delibes'in Lame operasından Çiçek düeti Jennifer Larmore ve Hey Queen Kong seslendiriyor. Marlene Horne'un sesiyle Handel'in Rinaldo operasından bir şarkı. Ağlayayım kara bahtıma. Maori soprano Kirite Kenava'yı Puccini'nin Tosca operasından bir aria ile dinliyoruz. Sanat için yaşadım. Sezonun son oda sıcaklığını Franz Lehár'ın Şendul operasından Vilya şarkısıyla noktalıyoruz. Fin soprano Carita Mattila seslendiriyor. Gelecek sezonda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Thank you. Oda Sıcaklığı. Hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz.